sa tunga sa dalan, kung kita magkausap, malakaw ang katawan. Biro ako, kabalo, hapit na di ay mabuak ang baso. Tao, aduna pud koy mga amigo, silang tanan klase-klase og sinultian, may adawaray, may ara Ilonggo, may ronding Tagalog ug adunay Boholano, may Chabacano. Di ay mabuak ang